Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika programına hoş geldiniz. Ben Deniz Gündoğan İbrişim. Bugün Metropolitika'da Salman Rushdie edebiyatını konuşacağız. Özellikle gece yarısı çocuklarından ve bugüne gelen mirasından bahsedeceğim. Şeytan Ayetleri, Gece Yarısı Çocukları, Harun Reşit ve hikayeleri, Doğu Batı, Marlin'in Son İç Çekişi gibi çok çok önemli eserlerin yazarı Salman Rushdie. Şeytan Ayetleri kitabının çıkarıldığı 1980'lerde döneminin İran lideri Hümeyni tarafından ölüm fermanına çarptırılıyor. Ve 75 yaşındaki Rushdie 10 yıllar boyunca hep tetikte ve tehdit altında yaşıyor. Ama aslında savunduğu fikirlerinden, özgürlüğünden, bağımsızlığından, savunduğu fikir özgürlüğünden de asla vazgeçmeyen bir yazar. Aslında bu programı yapma niyetim çoğu dinleyicimizin de bildiği üzere Salman Rushdie geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı New York eyaletinde katıldığı bir etkinlikte son derece vahşet dolu bir bıçaklı saldırıya uğradı. Chautauqua Enstitüsü'nde konuşmak için sahneye çıktıktan hemen sonra sahneye atlayan bir erkek tarafından defalarca bıçaklandı Salman Rushdie. New York polisinin açıklamasına göre saldırgan gözaltına alındı. O vakit Rushdie helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ve medyadan da Twitter'dan da ve aslında Rushdie'nin oğlu ve menajerinin verdiği haberlerden de takip edebildiğimiz üzere çok uzun ve yorucu bir ameliyatın ardından doktorlar Rushdie'nin yaralarının çok ciddi ancak iyileştirilebilir olduğunu söylüyor. Ve daha bugün öğrendik ki birkaç gün önce öğrendik ki aslında Rushdie ilk kez konuşabilmiş, çok çok kısa konuşabilmiş, solunum cihazını bırakabilmiş. Bu çok çok sevindirici bir haber elbette ama çok ciddi bir takım komplikasyonlar da var. Gözünde, böbreğinde ve bıçak darbelerini aldığı çok çeşitli organlarında çok çeşitli ciddi hasarlar var. Gelişmeleri biz merakla bekliyoruz. İyi haberlerini almayı umuyoruz. Hızla sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Biraz da bu programı hani bu haberin üzerine Salman Rushdie'nin edebiyatı üzerine, önemi üzerine, yazdıklarının bugüne gelmesinin aslında nedenleri üzerine bir program yapmak istedim açıkçası. Bu olay gerçekten çok korkunç, dehşet verici ve çok üzücü. Aslında bu programda biraz hani Rushdie'nin edebiyatına da geçmeden önce bu olayla birlikte uzun zamandır düşündüğüm bir taraf var. Belki de bu saldırıyla birlikte çok konuşmadığımız bir taraf da var diye düşünüyorum. Çok kısa aslında bundan da bahsetmek isterim. Biraz belki kavramsal tarafına da girmek isterim. Salman Rushdie benim öğrencilik hayatımda aslında lisansta, yüksek lisansta ve doktorada beni en çok etkileyen ve beni en çok dönüştüren yazarlardandır. Edebiyattaki yeri, kuvveti, özellikle sömürge sonrası edebiyatta, Güney Asya edebiyatı için açtığı alanlar, Rushdie'nin edebiyatının kalbinde yatan mana ve meseleler gerçekten tartışılmaz aslında. Ama bence bu konuda bir yan daha var. Belki de çok dediğim gibi konuşmadığımız bir yan var. Sanırım daha da önemlisi Rushdie'nin seneler evvel yazdığı roman yüzünden, Şeytan Ayetleri yüzünden pervasızca ve öldürülesiye kamusal bir alanda şiddet görmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte gözlerini, iç organlarını neredeyse kaybetme durumuna gelmesi. Halka açık bir konuşma sırasında bütün bunların yaşanması, güvenlik önlemlerinin yetersizliği. Buradan da aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şiddetin gündelik hayatta nasıl pervasızca işlendi. Yani gündelik hayatı aslında şiddetin nasıl eklemlendiği daha doğrusu. Belki de sistematik şiddetin artık bir yaşam biçimine dönüşmesi. Yani Rushdie saldırısını biraz daha belki geniş yerden okumak, Amerika Birleşik Devletleri'nde olan sistematik bütün şiddet türleriyle birlikte aslında bunu okumak bence önemli duruyor. Çünkü ötekileştirilen bütün bireylerin, kadınların, sakat bireylerin, LGBTQ bireylerin, siyahi bireylerin, öznelerin, çocukların bu sistematik şiddete maruz kalması aslında belki de bu Rushdie olayıyla birlikte de daha gündeme geliyor, daha görünür kılıyor. Ya da ters taraftan da aslında okuyabiliriz bunu. Dolayısıyla Rushdie saldırısının belki de daha geniş bir yerden analiz etmemiz, özellikle siyahi yaşamlar değerlidir hareketleri, sivil haklar hareketi, göçmen ve mülteci hakları meseleleriyle birlikte bunları düşünmek daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu durumda aslında benim uzun süredir düşündüğüm, bu programda da aslında yer vermek istediğimiz, uzun uzun yer vermek istediğimiz çok önemli bir günümüz sosyal teorisyenine götürüyor. Gene postkolonyal ve sosyal teoriye katkılarıyla tanınan, özellikle de Afrika konusunda kuramsal sahada çok söz sahibi olan Achille Mbembe'nin söylediklerini aklımıza getiriyor. Mbembe çağdaş kıta felsefesinden konuşan ancak yapı bozumcu yaklaşımlarıyla da çok güçlü söylem analizi ortaya koyan bir kuramcı. Günümüzün aslında belki de en önemli siyaset kuramcılarından, kültürel eleştirmenlerinden diyebiliriz. Mbembe'nin çok kullandığı bir önemli bir kavram var ve ben hani Rushdie saldırısıyla birlikte günlerdir bu kavramı da daha sık düşünür oldum. Çok işimize yaradığını da açıkçası düşünüyorum. Necropolitics diye bir kavram öneriyor Mbembe bize. Nekrosiyaset diye çevirebiliriz aslında. Bence Rushdie'nin bu maalesef çok üzücü ve dehşetengiz olayı bize bu kavramın ne kadar güncel, ne kadar geçerli olduğunu da bir kez daha hatırlatıyor diyebilirim. Çok kısa bundan bahsetmek isterim. Belki ilerleyen programlarda bu kavramı gene farklı disiplinlerde, farklı tezahürlerle birlikte de açabiliriz. Özellikle yine kentsel dönüşümle birlikte, işte kentlerdeki yaşamla birlikte bu kavramda daha çok konuşur hale gelebiliyoruz çünkü. Mbembe yaşamı zapt etmenin günümüzdeki biçimlerini açıklarken Foucault'un özellikle biyo iktidar, biyo siyaset gibi kavramların yetersiz kaldığını söyler. Belki burada biraz parantez de açabiliriz. Parantez açmakta da fayda var. Foucault iktidarın kendini rasyonel olarak aklaması, haklı çıkartması gereken bir çağda biyo iktidarı tanımlarken şunlara vurgu yapar. Artık yöntem değiştirilmiş, ölüm tehdidinin yerine yaşamın korunması ve sürdürülmesi, bedenin düzenlenmesi ve cinsellik nosyonu gibi diğer iktidar teknolojilerin üretilmesi söz konusudur der Foucault. Çok kabaca söylersek tabii ki. Mbembe ise biyoiktidar yerine nekro iktidar, nekro siyaset kavramını öneriyor. Aslında bedenin düzenlenmesi, ölüm tehdidi yerine yaşamın korunmasına yerine aslında nekro, gene hani iktidarın ölümle olan ilişkisinin altını çiziyor Mbembe. Biyoiktidar sıklıkla yaşamı hesaplama, programlama, strateji alanına dönüştürme, yaşamı olumlayan aslında iktidar teknolojisi olarak düşünülüyor. Ancak Mbembe'nin bize önerdiği nekro siyaset ise egemenliğin nihai ifadesinin kimin yaşayabileceği ve kimin ölmesi gerektiğini emretme iktidarında ve kapasitede olduğunu tartışıyor. Yani aslında kimin ölmesi gerektiğini emretme iktidarın kapasitesidir. Nekro siyaset diyor. Burada da egemenliğin sınırını öldürmek, öldürmeye izin vermek olarak çiziyor. Egemenliği icra etmek, ölüm üzerine denetimi de büyük ölçüde icra etmektir diyor. Bu gerçekten çok önemli. Dediğimiz gibi yani çok tartışılması, kavramsal olarak, pratik olarak da çok fazla yere değen çok kısa zamanda bunun hakkını belki veremem ama özellikle Raşit'i vahşetini düşünürken ve aslında onunla birlikte açılan, ondan önce de açılan bir dizi vahşeti, bir dizi hikaye düşünürken nekro siyasetle birlikte düşünmek, analiz etmek sanırım önemli duruyor. Çünkü ben nekro siyaseti tartışırken aslında modern terörle köleliğin nasıl yakın bağlantılı olduğunu da bize anlatıyor. Ve bence bu saptamaları gerçekten çok vurucudur. Çünkü kölenin, yani aslında belki insanın, belki bu toplumda her birimizin fonksiyonlarını yerine getirmesi, hayatta olması için sürekli bir incinme, sürekli bir yaralanma, sürekli bir hasar durumuna ya da tehdit durumuna maruz tutulduğunu söylüyor. Ve bu içinde tutulduğun dünyanın da korkunun, yoğun zulmün, sövgünün hüküm sürdüğü puslu, aldatıcı bir yer olduğunu dile getiriyor. Yani aslında şeytan ayetlerinden sonra Raşit'in yaşadığı saklanma hali, 10 yıllar boyunca saklanma hali, tehdit altında yaşaması, incinebilir halde yaşanması, sürekli bir yaralanma durumuna maruz kalması aslında zulmün, sövgünün, ölümün kol gezdiği başka bir alanını da bize söylüyor. Ve aslında Raşit'e de tam bu yerleri didikleyen bir yazar. Membe'nin söylediği o puslu, aldatıcı yerlerin keskin eleştirisini yapan dünya yazarlarından Raşit'e aslında. Dolayısıyla ben Raşit'e olayını ilk anda haberlerde ya da medyada okuduğum zaman hem gerçekten çok sevdiğim bir yazar olduğu için çok çok üzüldüm, dehşete kapıldım. Ama hemen ardından da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün yaşanan o sistematik şiddeti de bir şekilde düşündüm. Ve aslında o bütün şiddet alanın birbirinden ayrılamayacağını da düşündüm. Dolayısıyla Raşit'i olayına, saldırısına, biraz önce de söylediğim gibi siyahi yaşamlar değerlidir, sivil haklar, queer yaşamlar, sakat bireyler, göçmenler, yani bütün ötekilerin marjinalleştirilen ve her an aslında yaraya, bereye, incinme durumuna açık öznelerle birlikte düşünmek belki de daha farklı yerleri bizi götürecek. Daha açıklığa doğru götürecektir diye bir giriş yapmak isterim aslında. Raşit'e geçmeden önce özellikle ben bu programda biraz gece yarısı çocuklarından bahsetmek istiyorum. Neden önemli bu kült metin? Ama öncesinde Raşit'i hakkında çok belki genel geçer bir arka planda vermek faydalı olabilir. Salman Rushdie 19 Haziran 1947 tarihinde Urduca ve İngilizce konuşan Müslüman bir ailenin oğlu olarak Hindistan'ın Bombay şehrinde doğar. Bu kredülü yanında birçok ödünde sahibi olan yazar aslında Hint asıllı olup Britanya, İngiltere vatandaşıdır. Ortaokulunu Bombay'de okuduktan sonra 1961 yılında ailesiyle birlikte lise eğitimi için İngiltere'ye gider. Lise bittikten sonra ailesi Bombay'a döner ve 1964 yılında zorunlu olarak diğer Müslümanlarla birlikte Pakistan'a göç eder ve Karaçi'ye yerleşir. Salman Rushdie İngiltere'de okuduğu liseden Cambridge Üniversitesi'nde tarih üzerine bir eğitim tamamlar. Tam da üniversitede roman yazmaya başlar aslında. Romanların çoğu Hindistan'ı konu alır. Hindistan'ın aslında parçalanma hikayesini, bağımsızlık hikayesini ve buradan doğan parçalanmış kimlikleri, parçalanmış zaman ve mekanı konu edinir. Aslında Hindistan'ın ve Hindistan kültürünün önümüzde açılan kocaman tarihini yazar Salman Rushdie. Anlatımı mitle fanteziyi, gerçekle gerçek dışıyı iç içe geçiren, büyülü gerçekçiliği de öneren bir anlamda bir tarzdır. Daha sonra da aslında konuşabiliriz. Biraz da diğer dünya yazarlarının işte Márquez'e ya da işte Borges'e kadar uzanan bir yelpazede büyülü gerçekçiliğin aslında en önemli temsilcilerinden de biridir. Çok değerli yazıları var, çok değerli romanları var. Özellikle ilk 1975 yılında yazdığı fantastik bir bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus ile eleştirmenlerin dikkatini çeker. Sonra Gece Yarısı Çocukları izler bunu. Gece Yarısı Çocukları ile Booker ödülünü 81'de kazanır. 82'de James Tate Black ödülünü kazanır. Gene 1993'te Bookers of Bookers ödüllerinin sahibi olur ve dünya çapında aslında ün kazanması Gece Yarısı Çocukları'yla birlikte olur. Özellikle Hindistan tarihi ve politikasına eleştirel yaklaşımı nedeniyle Hindistan'da pek çok romanı, pek çok denemesi, yazıları yasaklanır. Keza Pakistan'da da aslında mesela utanç romanı gene yasaklanır. Dolayısıyla hep sansür ve yasaklarla bir şekilde ifade özgürlüğüyle mücadele eden bir yazardır Rushdie. Nikaragua anılarını aktardığı Jaguar'ın gülüşü, ardından yazdığı 1988 yılında yazdığı ve aslında belki de yazarın hayatında bir dönüm noktası olan Şeytan Ayetleri'yle gene ödüller kazanır. Ama Müslümanlığa hakaret ettiği gerekçesiyle kitap Hindistan ve Güney Afrika'da yasaklandıktan sonra Humeyni tarafından da yazar hakkında ölüm fetvası verilir. Dediğimiz gibi kitapları Grimus, Gece Yarısı Çocukları, Utanç, Jaguar'ın Gülüşü, Bir Nikaragua Yolculuğu, Şeytan Ayetleri, Harun ve Hikayeler Denizi 1990'da yazdığı Öyküler kitabı ve aslında 1992 yılında yazdığı ve özellikle sömürge sonrası eleştiri ve edebiyat için çok kıymetli olan denemeleri ve eleştirilerinden oluşan Hayali Vatanlar, Imaginary Homelands. Bu gerçekten özellikle edebiyatçılar, edebiyat eleştirmenleri, edebiyat tarihçiler için çok çok önemli bir metin diye düşünüyorum. Çünkü sömürge sorusu çalışmalar, ev kavramı, yersizlik, yurtsuzluk temaları bakımından son derece önemlidir. Yerin ve mekanın özcü olmayan anlamlarına, belki de göçebe anlamlarına doğru aslında açar anlamları Rushdie. 6 bölüme ayrılır bu kitap. Bu kitaptan da biraz bahsetmek isterim. İlk bölüm Gece Yarısı Çocukları'na aittir, Midnight Children. Hem kitabın yazılış arka planı hem Hindistan'ın bağımsızlığıyla yazarın kendi hayat hikayesinin nasıl birleştiği üzerine açılan bir yazıdır bu. İkinci bölüm Hindistan ve Pakistan siyaseti üzerine bir açılım sağlar. Üçüncü bölüm Hint ve Anglian edebiyatı üzerine ve bu edebiyatların kesişimselliği üzerine bize bir şeyler söyler. Sonraki bölüm film ve televizyon, gene medyadan örneklerle ilerler Rushdie. Sonraki bölüm göçmenlerin deneyimleri, özellikle İngiltere'ye göçenlerin deneyimleri, göç ve göçmenlik deneyimlerini odağına alır. Son bölümünde de Thatcher dönemini odağına alır ve Finistin sonuna eğilir. Ve her bölümde de aslında yerin, mekanın, vatanın uçucu hallerine ve belli bir yere çivileyemediğimiz anlamlarına kapı aralar bu deneme ve eleştiriler kitabı. Aslında bir kuram kitabıdır da, bir teori kitabıdır da bir anlamda ve gerçekten hani edebiyatta ve postkolonyal çalışmalarda da son derece hala güncelliğini koruyan bir eserdir. Kitapta ayrıca şu bölüm de var. Hindistan ana akım kültürünün azınlık komitelerini, azınlık topluluklarını nasıl görmezden geldiği üzerine de yoğunlaşır. Yani yoğun bir aslında Hindistan ana akım kültürünün politikasının da eleştirisi vardır. 1994'te Doğu Batı eseri vardır. 1995'te yazdığı Mağribi'nin son iç çekişi gene çok önemlidir. 2001'de Öfke, 2005'te Soytarı, Şalimar eserleri vardır. Birazdan aslında biraz Gece Yarısı Çocukları'ndan ve öneminden bahsedeceğim ama bu çok katmanlı ve gerçekten hem tematik hem de izlek bakımından çok yoğun olan metne geçmeden önce isterseniz bir şarkı arası verelim. Şam Animal grubundan Paduk Blues'u dinleyelim. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika'dasınız. Ben Deniz Gündoğan İbrişim. Sham Animal grubundan dinledik Haduk Blues. Bugün Salman Rushdie hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle Rushdie'nin uğradığı, New York yakınlarında uğradığı son derece üzücü ve dehşetengiz diyebileceğimiz saldırı ertesinde hem Rushdie'ye iyi dileklerimizi yollayalım, hızla sağlığına kavuşması için buradan ona iyi dileklerimizi yollayalım, hem de Rushdie edebiyatını, Rushdie'nin yazın evrenini, özellikle de Gece Yarısı Çocukları'na biraz daha yakından bakalım diye bu programı yapmak istedim. Şimdi Gece Yarısı Çocukları'ndan aslında bahsederek devam edebiliriz. Gece Yarısı Çocukları, Hindistan'ın bağımsızlığının ilan edildiği gece doğan bin bir çocuktan biri olan kitabın anlatıcısı Salim Sinai'nin otobiyografik hikayesi olarak bize sunulur. Hindistan ve Pakistan'ın birbirinden ayrılması ve bunun aslında getirdiği çok çok büyük bir travma, Indira Gandhi'nin yönetimi ele geçirmesi, savaş, sıkı yönetim dayatılması ile ana karakter Salim Sinai'nin hayatı ve kimlik arayışı birbirine paralel gider. Ve aslında biz de bunu bir alegori olarak okuruz. Salim'in hayatını izlerken fonda Hindistan tarihinin katmanlı karmaşık tarihin izini de süreriz. Kitap çok farklı dil, din, farklı politik bakışlar, farklı farklı kültürlerle yoğrulan Hindistan'ın aslında bir postmodern böyle destanı niteliğinde akar, karşımıza çıkar. Başbakan bebek Salim'in doğumunu kutlayan mektubunda şöyle der: "Hayatın bir bakıma bizimkinin aynısı olacak," diye yazar. Salim'in doğumunu, emekleme çağını, gençlik bunalımını izlerken bunları koşut olarak da bağımsızlığa kavuşan Hindistan'ın bağımsızlık ardından sancılarını, rüştünü belki de ispat etme çabasını, isyanlarını, politik çatışmalarını, iç kavgalarını ve gerçekten hani çok travmatik biçimde karakterlere de nüfuz eden, mekana nüfuz eden savaşları okuruz. Aslında Rushdie burada çok ince bir şey yapar. Gece Yarısı Çocukları'nda özellikle kendi özel hayatı ile ülkesinin tarihinin bir şekilde bağdaştırılması, bir şekilde paralel gitmesini sağlar. Ve bu jesti de aslında diğer dünya yazarlarında da görüyoruz. Örneğin Günter Grass'ın Tenaga Trumpet'inde görürüz bunu. Gene Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığında görürüz. Elbette James Joyce'un Sanatçının Genç Bir Adam olarak Portresinde ve Ulysses'inde görürüz. Arundhati Roy'un Küçük Şeylerin Tanrısı'nda bunları çok görmek mümkün. Dolayısıyla bir şekilde özel hayat ve ülke tarihi paralel akar. Kitapta tabii çok katmanlı bir kitap bu. Çok farklı farklı sembollerden geçen, farklı temalardan geçen ve her bir temanın da aslında neredeyse bir tez konusu olduğu bir roman. Ama çok kabaca kitapta karşımıza çıkan temaları çok genel hatlarıyla özetleyebiliriz aslında. Benim ilk olarak fark ettiğim daimi bir çifte kişilik, çifte ana babalık durumu. Yani yekpare bir aidiyet, yekpare bir aile durumu, yekpare bir mekan, yer durumu, aidiyet durumu, kimlik durumu kesinlikle yoktur Gece Yarısı Çocukları'nda. Hindistan'ın geleneksel kültür mirası ile İngiliz emperyalizmin toplum üzerindeki damgası hep çifte ana babalar, çifte kimliklerle metaforik olarak anlatılır bu romanda. Sevgilisine yer almak için mesela bağımsızlık gecesi doğan iki çocuk beşiklerde yer değiştirilir bir şekilde. Ve her iki çocuk da aslında çifte aileye sahip olur. Karakterler çifte ana babadan doğarlar, isimlerini daima değiştirirler, yeni isimler alırlar ve yeniden doğarlar aslında, hayata yeniden atılırlar. Nesime Aziz mesela karakteri sonradan kutsal ana olur. Salim'in annesi Mümtaz Aziz evlendiğinde adını değiştirerek Emine Sina olur. Salim'in kardeşi Bakır Maymun şarkıcı Cemil olur. Kitabın sonunda Salim cadı Pervati ile evlenir. Pervati Leyla olur. Dolayısıyla hep bir başkalaşma, hep bir başkalaşım içinde. Çifte kişilik, bazen aslında çifte kişiliği de geçen çoklu aidiyetler, çoklu kişiliklere de rastlarız. Dolayısıyla bir anlamda Hindistan'ın parçalanmasıyla birlikte, daha sonra bağımsızlığını da kazanmasıyla birlikte bir anlamda parçalanmış kimlikleri, devamlı kendini yenileyen kimlikleri de önümüze koyar Raşdi. Ve bir tür parçalı kimliklerin her parçanın da aslında hakkını ayrı ayrı teslim eder. Her parçayı da bize ayrı ayrı anlatır. Ama bunlar arasında gene böyle bir çok bütünlüklü, yekpare bir anlatım kurma çabasına da girmez asla. Çünkü parçalanmışlık teması Hindistan'daki çok sayıdaki alt kimliği de ortaya dökmenin bir çabasıdır. Hindistan anlatısını aslında ulusal yekpare bir anlatı içine sokmak değil, çok sayıda alt kimliğin, çok sayıdaki kültürün, çok sayıdaki dinin biricikliğini kabul ederek hepsinin aslında tekilliğini, varlıklarını teslim etme çabasıdır da diyebiliriz. Biz de anlatıda kargaşa, isyan, savaş alanlarında Salim'in izini süreriz çoğunlukla. Bombay, Karachi, Keşmir, Bangladeş, Sundarbans bataklıkları arasında bu karmaşık kimlikler, kimlikler ağı diyebileceğimiz kimlikler ağını çözmemizi, bunları anlamamızı ister. Bunları anlamamızı aslında talep eder Raşdi. Gece yarısı çocuklarında çok önemli aslında bulunan bir başka temada tam da bu alt kimliklerden doğan karşıtlıklar. Karşıtlıkları önümüze koyar Salman Rushdie. Mesela Salim ve Shiva iki Hindu tanrısı Brahma ve Shiva olarak kabul edilebilir romanda. Efsaneye göre Shiva inzivaya çekildiğinde Brahma dünyayı yaratır. Brahma'nın dünya yaratmasına çok kızan Shiva dünyayı yakar ve kızgınlıkla kendini hadım eder. Salim yaratıcı, kurucu, toplayıcı bir kişilikken Shiva yıkıcı, yok edici kavramları teslim eder roman boyunca. Yani aslında Hindistan'daki gene var edici, yok edici karşıt güçlerin sürekli birbiriyle çatışması, didişmesi konu edinir ve Salim ve Shiva karakterleri üzerinden de aslında gene bu çatışmalar, karşıtlıkları önümüze koyar. Salim ve Shiva'nın temsil ettiği bu karşıt düşüncede birbiriyle durmadan çatışır. Zaman geçtikçe mesela Salim gece yarısı çocuklarının başarılı olabileceğine dair ümidini de çok kaybeder ve şöyle der. Romandan alıntılıyorum. Tekrar okumaya başladım gece yarısı çocuklarını. Birçok kez okudum ama tekrar geri dönmek istedim aslında bu metne bir bakımdan. Şöyle der Salim. Gece yarısı çocukları çoktur. Bağımsızlığın evlatlarının hepsi insan değildi. Şiddet, yozlaşma, fakirlik, generaller, kaos, hırs benim bile hayal ettiğimden daha çok çeşitli olduğumu öğrenmek için sürgüne gitmem gerekecekti. Yani aslında çok çeşitli aidiyetler, çok çeşitli hırslar, fakirliğin binbir hali gece yarısı çocuklarında anlam bulur. Ama aslında gece yarısı çocuklarının da bir anlamda çöktüğünü de kabul eder Salim romanda. Ve bunu anlamak için de aslında sürgüne gitmesi gerekir. Peki aslında nedir gece yarısı çocukları dediğimiz ya da kimlerdir bu çocuklar romanda? Bağımsızlığına kavuşan Hindistan'ı aslında bir iyimserlik havası kaplar ilkin romanda. Salim çamaşır sepetinde annesinin davranışlarını tanık olduktan sonra bağımsızlık gecesi doğan binbir çocukla telepati yoluyla temas kurarak bir radyoya dönüşür neredeyse. Çocukların her biri özgün yeteneklerle donanmıştır. Hindistan'ın yeni fikirlerini, yeni düşüncelerini temsil eder bu binbir çocuk. Salim gece yarısı çocukları aracılığıyla ülkeyi toparlamaya, programlamaya, yeniden ayaklandırmaya, yeniden kurmaya, savaş tanrısı gece yarısı çocuğu Shiva'ya karşı koymakla aslında hep ona çelme takmakla meşguldür. Yani aslında Hindistan'ı kaldığı yerden tekrar ayağa kaldırmak bir anlamda Salim'in en önemli gayesi haline gelir. Ve şöyle der Salim, gene romandan alıntılıyorum. Dünya fikirden ibaret değil zengin çocuğu. Dünya hayalcilerin ve onların hayallerinin yeri değil. Sübüklü nesnelerin ta kendisi. Nesneler ve onları yapanlar dünyayı yönetir. Elinde belli nesneleri olunca hayal edecek zamanın da oluyor. Olmayınca savaşıyorsun. Dolayısıyla devamlı bir mücadele, devamlı bir savaş halidir Salim. Hindistan'ın aslında bütün o bin bir çocukla birlikte tekrar ayaklandırmak, tekrar kurmak için. Ama hep de Shiva'ya karşı kendi düşüncesini ortaya koyar. Kendi bağımsızlık fikrini ortaya koyar. O karşıtlıklarda devamlı bir, dediğimiz gibi, savaş halindedir. Ve gene şöyle der Salim. Ama insanlar nesne değildir. Bir araya gelirsek, birbirimizi seversek, bu konferansı, birbirine sımsıkı sarılmış çocukları gösterirsek üçüncü bir yol açabiliriz. Hür irade, umut, insanlığın büyük ruhu, yani mahatma, şiir, sanat. Hür irade, umut der aslında Raşti burada her şeye rağmen. Birbirimizi seversek, birbirine sımsıkı sarılmış çocukları gösterirsek üçüncü bir yol açabiliriz der. Bu yol belki de Shiva'ya karşı gelinen bir yoldur. Belki onu da içine alan ama çok daha farklı bir üçüncü yoldur diyebiliriz. Böylelikle aslında daima çatlakları da gösterir bize bu roman. Yani karşıtlıklar, çatlaklar, parçalanmışlıklar, çifte aidiyetler, çifte ana babalar, daima böyle bir zemini kaydıran bir yerden konuşur Raşti. Çatlaklar, çatlakların üzerine de durabiliriz kısaca. Kimliklerin parçalanmasını simgeleyen çatlaklar, kitapta gerçekten buna yer verilir. Çatlaklar diye bir bölüm vardır ve ona yer verilir. Ve şöyle der karakter, gene alıntılıyorum çizdiğim yerlerden. Eski bir çömlek gibi tepeden tırnağa çatlamaya başladım. Tarihin ağırlığı altında ezilen, alttan üstten tahliye edilmiş, kapılardan sakatlanmış, beynini tükürük hopkaları patlatmış, benzersiz, sevimsiz, zavallı gövdem ek yerlerinden ayrılmaya başladı. Kısacası kelimenin tam anlamıyla çözülüyorum. Şimdilik ağır ağır ama ivmenin arttığına dair belirtiler var. Gene çatlamak, kabuğundan sıyrılmak, kabuğunu çatlatmak aslında belki de çok önemli. Çünkü kitabın sonuna doğru Salim Sina şunu da diyor. Kimim ve neyim ben diyor. Benden önce olup biten her şeyin, bütün yaptıklarımın, bütün gördüklerimin, bütün çatlakların bir özetiyim diyor. Çatlaklar içeriden büyümekteyken aslında kopmaları ve birleşmeleri de duyabiliyorum diyor. Bellek çatlayıp tamiri mümkün olmayan parçalara bölünmeden bu ipi göğüslemeliyim diyor. Yani aslında belleğin de çatladığı, parçalanmışlıkla birlikte, Hindistan'ın parçalanmış tarihiyle birlikte aslında hafızanın da çatladığı, aidiyetin de çatladığı bir yerden sesleniyor metin bize. Temalar ve izleklerde aslında kısaca son olarak da benim en çok sevdiğim bölümlerden biri tarihin turşulanmasına gelmek isterim. Bu da gene parçalanmışlıklar ve çatlakları da içine alıp aslında çatlaklarla birlikte bir yaşam kurma, çatlaklarla birlikte düşünme. İşte belki de o Membe'nin söylediği o yara haliyle birlikte, o ölüm tehdidiyle birlikte başka bir alanda, üçüncü bir yerde bir olasılık düşünmeye doğru göz kırpıyor aslında roman. Tarihin turşulanması diye bir bölüm var Gece Yarısı Çocukları'nda. Bu benim gerçekten çok çok hoşuma gidiyor. Çünkü şöyle diyor Raşti, şöyle yazıyor. Bir şeyin turşusunu kurmak onu ölümsüzleştirmektedir. Raşti olayları kaydetmek amacıyla tarihi turşu kavanozlarına koyuyor. Tarihi turşu kavanozlarına eski deyimle basıyor diyebiliriz. Çünkü kitabın her bölümü bir turşu kavanozu içinde saklanıyor. Raşti de bize aslında bir şekilde hem turşu yapımının da belki burada biraz böyle inceliklerini anlatıyor. Hem aslında Hindistan tarihinin de turşusunu kuruyor diyebiliriz. Ve bir boş kavanozu da tarihin geleceği için ayırıyor romanda. Ve şöyle yazıyor Raşti. Özel karışımlarım. Onları sona saklıyordum. Turşu yapma işleminin simgesel değeri. Hindistan'ın nüfusuna doğuran 600 milyon yumurtanın hepsi bir tek standart büyüklükteki turşu kavanozuna sığabilir. 600 milyon sperm bir tek kaşıkla alınabilir. Demek ki her turşu kavanozu olasılıkların en yücesini barındırır. Yani tarihten turşu yapılabilmesinin mümkün olduğunu, zamanın turşusunu kurma umudunun varlığını bize hatırlatır. Ancak ben bölümlerin turşusunu yaptım. Bu gece üzerine Formül 30, abrakadabra yazan bir kavanozun kapağını sıkı sıkı kapayarak uzun otobiyografimin sonuna geldim. Kelimeler ve turşularla anılarımı ölümsüzleştirdim. Gerçi iki yöntemde de sapmalar kaçınılmaz. Korkarım kusurların gölgesinde yaşamak zorundayız der. Bu da başka aslında büyük bir konu. Tarihin turşulanması ne demek? Hindistan tarihinin, hafızanın turşulanması ne demek? Ve aslında bir şeyin turşusunu kurmanın, onun ölümsüzleştirmek ne demek? Ama tek bir turşu kavanozuna koymamak, çok çeşitli turşular yapmak ne demek? Raşti böyle bir anlatı bize sunuyor. Dolayısıyla onun bize verdiği miras sadece aslında Hindistan tarihinin parçalanmışlığına, Güney Asya coğrafyasının parçalanmışlığına tekabül etmiyor. Aslında çok farklı coğrafyalarda da imparatorluklar sonrası, emperyalizm sonrası gelişen çok farklı bağımsızlık mücadelelerinde de aslında tematik olarak, izlek olarak bize çok çok şey söylüyor Raşti. Son olarak Raşti'nin belki yazım tekniğine değinerek bitirebiliriz. Belki de Raşti hakkında program yapmaya da devam edebiliriz. Onun yazını hakkında, denemeleri hakkında, özellikle belki temaları ayrı ayrı ele alarak daha geniş zamanda bunları konuşabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi her roman, her tema kendi içinde belli bir külliyatı da yaratmış durumda. Gece Yarısı Çocukları'nda Raşti bilinç akışı tekniğini kullanıyor ve metaforlar aracılığıyla romanını aslında çatıyor. Olayları anlattıktan sonraki ileriki bölümlerde de hep bu olaylara referans veriyor, hep bu olaylara gönderme yapıyor. Ve aslında çok büyük konuları birkaç kelimelik mecazlara indirgiyor. Mesela bunlardan biri yılanlı kış, dondurulma günleri, dil yürüyüşçüleri, siyah mango, daireler çizen ellerin balesi gibi bir takım böyle çok metaforik anlatımlar var. Bunlar ard arda geldiğinde biraz okuru zorluyor ve mutlaka bir geri dönme hissiyatı hissediyorsunuz romanda. Yani birkaç sayfa öncesine gitme hissiyatı hissediyorsunuz ya da romanın ilk sayfalarını dönüp acaba şuradaki referans neydi diye bir şeyiniz olabiliyor. Ama aslında referans noktalarını da yakalıyorsunuz bir yerden sonra. Çünkü Raşti de Marquez gibi, işte Borges gibi, Fuentes gibi büyülü gerçeklik akımının aslında en sıkı yazarlarından, anlatımına gerçeklik kazandırmak için de aslında Hintçe kelimeleri de araya serpiştiriyor, metnin içine sokuyor, yediriyor. Dolayısıyla burada dil meselesini de içine giriyor. Tek dilli bir anlatımı da, ulus devletin dayattığı tek tip, tek dilli bir anlatımı da eğip büküyor. Onun zeminini de kaydırıyor. Sınırları ihlal ediyor diyebiliriz. Bu anlamda Hindistan'ın kültürel mirasını, işte politik mirasını, inanç sistemini, sistemlerini ya da ağını indirgemeci bir anlatımla asla anlatamayacağımızı, asla bunu öyle okuyamayacağımızı da bize söylüyor. Bugün Raşti hakkında böyle kısa bir program yapmak istedim. En azından onun yazım dünyasını çok kabaca bir anlatmak istedim. Umarım Raşti hızla sağlığına kavuşur. Buradan tekrar Açık Radyo, ilk önce kendi adıma ve aslında sevenleri adına ve Açık Radyo dinleyenleri adına da iyi dileklerimizi yollayalım. Bu programın dediğimiz gibi devamı gelebilir. Raşti'nin belki farklı farklı metinlerine, temalarına değinerek, karşılaştırmalı okumalara da giderek aslında bunu açabiliriz. Ama bugünlük bu kadar olsun. Herkese iyi haftalar.